Se joga o bato chique, tararararairam, peira. Jovato de mar, um tzig, tararararairam. Se joga o tropo tzig, tararararairam, peira. Jovato de mar, um tzig, tararararairam. Ce te uiți așa păruti, tararararairam, peira. Nu vezi cu ochii în casă rupi, tararararairam. Ce te uiți așa păruti, tararararairam, peira. Nu vezi cu ochii în casă rupi, tararararairam. Se joga o bato chique, tararararairam, peira. Jovato de mar, um tzig, tararararairam. Se joga o tropo tzig, tararararairam, peira. Jovato de mar, um tzig, tararararairam. Omule, petreșe-ți viața, tararararairam, peira. Nu mai trai cu speranța, tararararairam. Și-ți viața, tararam, peira. Nu mai trăi cu speranța, tararam. Intră-n cor, nu stă-n loc, tararam.